yoksa gerçeği kendisi, gerçeği kendisi. İzleyen beni bu gölgeler mi, yaklaşan o adımları kesiyor nefesimi. Uyan korkunç kabusta, dayan bu sesler gayipten. Yalan gökelerin ardında silüeti hayali beliren. Uyan korkunç kabusta, dayan bu sesler gayipten. Yalan gökelerin ardında silüeti hayali beliren. Tak właśnie jest zatytułowana ta kompozycja. 20 stycznia ukazała się debiutancka płyta Turków z Mary's Funeral. To chyba zespół, który wyraźnie podąża śladami Ship Us The Way. Ciekaw jestem, czy również trafią do serc słuchaczy programu trzeciego. Ciekawostką jest fakt, że 30 marca ta płyta ukazała się w Polsce i można ją kupić na kompakcie. A teraz kierujemy się w kierunku naszych zachodnich sąsiadów. Aktualnie przelatujemy gdzieś w okolicach Kolonii, bo to właśnie stamtąd pochodzi grupa, która się nam zaprezentowała. Hologram. Zespół, który przez jedno z najważniejszych pism zajmujących się muzyką prezentowaną w trzeciej stronie Księżyca, mam na myśli Sonic Sedosiera, uznał ten zespół za największe objawienie, za najlepszy debiut, najlepiej obiecujący młody zespół 2016 roku. We'll be right back. Tak się gra w Teksasie, Garden of Mary. Teraz przez jakiś czas zapraszamy na pokład panie. Może na dobry początek powróci do nas pieśń księżycowa. Thank you. Das Moon Gone to nasza pieśń księżycowa tej nocy. A kto chce sprawdzić, jak nowa płyta grupy Das Moon brzmi na żywo, 20 kwietnia zaczyna się trasa koncertowa promująca to wydawnictwo. We Wrocławiu pojawią się 20 kwietnia, dzień później w Sosnowcu, 22 w Krakowie, później kilka dni przerwy i 4 maja Łódź, Ostrów Wielkopolski, Poznań, 1 czerwca w Gdańsku razem z Psychic TV i 2 czerwca w Bydgoszczy. To najbliższe możliwości usłyszenia grupy Das Moon na żywo, a z płyty, przypomnę jeszcze, tej nocy pojawią się w trzeciej stronie księżyca. A teraz pojawi się Alison Goldfrapp. Moon in your mouth. Zawsze dajemy się ponieść muzyce, stąd na początku pracy nad płytą nigdy nie wiadomo, gdzie skończymy. gdzie skończyli? Od 31 marca możemy się przekonać. 10 kompozycji. No wydaje mi się, że kontynuują dalszy swój muzyczny rozwój i wiele wątków z wcześniejszych płyt na tym wydawnictwie się pojawia. Silver Eye to już siódmy album duetu Goldfrapp. Alison Goldfrapp i Will Gregory. 4 lata przerwy od ostatniej płyty, jak wspomniałem, 10 kompozycji, całkiem ciekawych, różnie brzmiących. Warto zaznaczyć, że przy produkcji tego albumu pomagało kilku dobrych producentów, między innymi laureat Nagrody Grammy John Cagulto. Kolejny kobiecy głos będzie należał do artystki pochodzącej z Peru. Tam uczyła się muzyki pod czynną moc okiem ojca dyrygenta. Następnie przeniosła się do Montrealu, gdzie poznała Stevena Sotto. Razem współtworzą El Cian. Niegdyś nasza zaprzyjaźniona baśnia przeprowadziła z nimi wywiad, między innymi dla potrzeb trzeciej strony Księżyca, ale i nie tylko. I proszę posłuchać małego fragmentu, jak opowiadała o swoim sposobie śpiewania. Nie uczyłam się śpiewu, grałam na skrzypcach. Mój tata był dyrygentem, nie był zadowolony z tego, że chcę rzucić skrzypce i zacząć śpiewać. Kiedy śpiewałam i komponowałam utwory, szukałam swojego brzmienia, czegoś w sobie, żeby to było jak najbardziej moje. Z czasem wypracowałam własny sposób śpiewania. Czyli to wszystko powstało z wokalnych eksperymentów, padło pytanie. Tak, ale chyba przede wszystkim z wyobraźni. Mam znajomą malarkę, która tworząc obraz bardzo skupia się na technice, na jakichś wstępnych założeniach. Ludzie nie rozumieją jej sztuki. Mówią jej, żeby włączyła wyobraźnię. Ona ją zaprowadzi tam, gdzie rodzi się prawdziwy styl. Ja tak robię. Po prostu używam wyobraźni. Wyobrażam sobie, jak chciałabym, żeby coś zabrzmiało, jakie emocje ma we mnie wywołać. Tworzę więc nie w sposób matematyczny, ale bardzo intuicyjnie, emocjonalnie, wykorzystując właśnie wyobraźnię. Death of the Artist. Tak będzie się nazywała nowa płyta. 21 kwietnia się ukaże. Trzecie wydawnictwo Elsian. A teraz Delayamen ze składanki inspirowanej twórczością Edgara Allana Poe. Thank you. przyjąć skromny całus racz i w rozstania chwili bacz na me słowa. Jakie zacz? Sądzisz i nie mylisz się, że dni moje były snem. Gdy nadziei zniknął cień, czy to w nocy, czy to w dzień, śnię. Czy mi się to jawi, czy życie się mną bawi? Wszystek rzeczy, wiesz lub nie, jest li śnieniem w naszym śnie. Stoję dumnie wokół ryk fal wybrzeża męki szyk, a w mej dłoni rzecz to marna złociutkiego piasku ziarna, że mi umkną się lękam przez me palce głębi tam, kiedy szlocham, kiedy łkam. Boże, czy dozwolisz mi złapać je ze wszech mych sił? Boże, dozwól mi ocalić jedno choć z tej marnej fali, bo czy wszystek, któż to wie, jest li śnieniem w naszym śnie? Thank you. Hi, I'm Peter from Arcona. You're listening to Third Side of the Moon. Kibicujemy mu od czasów Dark Age of Reason, tam mniej więcej połowa lat 90. Ale co ja tu Państwu będę opowiadał o Arcanie, o Peterze Biago, o Sophie? Przecież Peter był gościem na pokładzie statku TSK i Państwo wszystko doskonale o nim i o jego twórczości wiedzą. W takim razie tylko zaznaczam, że nowa płyta Petera Biago, Animus Retinentia, ukazała się 1 marca 2017 roku. A miesiąc później ukazała się również płyta pana, który gościł w trzeciej stronie księżyca. Don't hear a thing I said.